burada bakıyorsunuz, bu kadar dikkat, itina gösteren tarikatlı, tesbihli bu Müslüman esnaf ticari kardeşimizin, bir de bakıyorsunuz ki cebinde çırılçıplak artistlerin, fahişelerin, zaniyelerin resimleriyle dolu olan günlük bir gazetin cebine sokmuş, onunla camiye gelmiş. Serseri Müslüman bu. Şuursuz, aptal. Halbuki İslam'ın hükmü meydanındadır. Hangi Müslümanın cebinde ismini söylemeye lüzum yok? Artistlerin, gazinolarda şarkı söyleyen çıplak kadınların, şantözlerin, dansözlerin, kabarelerde, pavyonlarda, gece kulüplerinde, disko danslarda, diskoteklerde çalışan fahişelerin resimlerini renkli renkli basıp satan, satılan gazeteleri hangi Müslüman cebine koyar da o cebindeyken ölürse müstakimen sürdüler. Allah'a aşık o Müslüman. Allah'a İslam vesikasıyla gelermiştir. Ne dikkat ediyorlar bunlara? Elinde tesbih çekiyor da cebindeki fuhuş gazetesinden niye haber olmuyor? Cebinde sakte gezdiren, cebinde tesbih gezdiren bir Müslüman o fuhuş gazetesini vallahi gezdiremez. Hani Müslüman orta yerde? Keteden tırnağa dansözlerin, fahişelerin, resimlerinin reklamını, adını ve adresini veren bir gazeteyi Müslümanlar nasıl cebine, nasıl eline götürebilirler? Siz hangi Müslümandan bahsediyorsunuz? Bu cemiyetten Allah razı değildir. Bu cemiyetin nefriyatından, bu cemiyetin sokağından ve caddesinden vallahi Allah razı değildir. Bir cemiyetin caddesinde, kaldırımlarında, sokaklarında, belediye otobüslerinde kadınlarla erkekler burun buruna zina ederek yaşarlarsa o cemiyet Müslüman cemiyet olamaz. Ebu Hanife'yi dinleyiniz. Rahmetullahi Teala Aleyh. İmamul Azam, büyük imam, büyük müştehit Ebu Hanife içtihad etmiştir. Bir kadının, bir hanımın bütün fıkıh kitaplarında göreceksiniz. Bir kadının oturduğu koltuktan, kanepeden, sandalyeden, o kadın kalktıktan sonra o kadının vücudunun ısısı, vücudunun harareti o sandalyeden, koltuktan iskemleden, iyice zahil olmadan o kadının vücut harareti, vücudunun ısısı iyice kaybolmadan o sandalyeye oturan Müslüman o kadınla zina ettiriliyor. Sen hangi cemiyetten bahsediyorsun kardeş? Belediye otobüslerinde kadınlarla erkeklerin ne biçim seyahat, yolculuk ettiğini sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Siz bu cemiyete Müslüman cemiyeti diyorsunuz. Evet. İslam hukukuna, İslam edebine, İslam iffetine göre 9 yaşına girdikten sonra bir Müslüman baba kız çocuğunun bir kafasından yukarısına bir santim bakamaz. 9 yaşına girdikten sonra müstehat olmuştur. Biz kapağından yukarısına dokunamazsın kardeşim, bakamazsın. E şimdi 18 yaşındaki kızını, kızlarını çırılçıplak soyarak, mayo giydirerek, bikini giydirerek, koluna takıp plajlara götüren, denizlerde, sahillerde, sahillerin arasında yüz binlerce erkeğin şehvet arzusunun önüne sergileyen bu baba, bu adamlar, bu cemiyet Müslüman cemiyetidir. Ne Müslümanı kardeşim? Siz bu cemiyete Müslüman mı diyorsunuz? Bu cemiyetin rağbeti, zarailli İslam değildir. bu cemiyetin regaibi, yani rağbet ettiği şeyler İslam değildir. Bir Müslüman hanımefendi kendisine, kızına, geline elbise dikeceği zaman Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresinin 31 numaralı ayetini açıp bakıyor, Fransa'dan gelen Nobel Mecmuası'na bakıp yapıyor. Fransa'dan gelen model mecmuasına, moda mecmuasına bakıyorsa bu kadınların ve bu cemiyetin regaibi Allah değil Avrupa'dır. O halde regaib kandiliyle ne alakası var bu illeti? Regaibi Allah olmayan bir cemiyetin regaib kandiliyle ne alakası var? Rağbetimiz, regaibimiz Allah olacak. Allah'ın hükmü olacak. Onun hükmünü arayacağız her amelimizde, her hareketimizde. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Bu manadadır. Yalnız Rabbinize, Rabbinizin hükmüne, Rabbinizin rızasına davet ediniz. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. رَغْبَ يَرْغَبُ, rağbet etmek, regaib olmak. Allah'ın rıza ve rahmetine rahmet ediniz, Allah'ın hükmüne rahmet ediniz. Allah'ın hükmü böyleyse tabi hiç istemiyorum, hiç şey gözüme görünmez değiliz. Allah'a kul olmadıkça, Allah'a rahmet etmiş olmak mümkün değildir. Sık sık söylüyorum unutulmasın diye, evlenmek isteyen bir kız ile bir genç evlenmek istiyorlar. Üstelik Müslüman olduğunu söyleyen ailelerin kızı ve oğlu. Birisi damat beyefendi, birisi de gelin hanım. Her nasılsa bir hocayı da buluyorlar, bir hoca, bir cami imamı, bir mahalleli imamı buluyorlar. Hocam, bizim nikahımızı kıyar mısın? Bizim nikahımızı kıyar mısın diyorlar. Hoca tabii Müslüman. Onlar da İslam'ın nikahını, dini nikahı gelmiş arzu ediyorlar tabii. Olmaz demiyor, tamam diyor, peki gireyim, kıyayım, yapayım diyor. Oturuyorlar. Şimdi bu Müslüman hoca efendi, yine Müslüman olduğunu söyleyen bu damat ve gelin hanıma soruyor. Kardeşim, madem ki dini nikah yaptıracaksınız, nikahınızı kıyacağım demişti, dini nikah bu. Resmi nikahını yaptırmışsınız zaten dini kötü. Dini nikah, yani İslami nikah olarak gelmişsiniz. Peki söyleyin bakayım, İslam'ın şartı kaçtır bu? İslam'ın şartı kaç? Bu gelin hanımla damat beyefendi oldukları yerde kalıyor, bir kelime söyleyemiyorlar. Peki, İslam'ın şartını bilmediniz. İmanın şartı kaçtır acaba? Onu da sayar mısınız deyince, bunu hiçbir şekilde hatırlayamıyorlar. Peki kardeşim, dini nikah için geldiniz değil mi? Öyleyse, bir insanın Müslüman olabilmesi için diliyle ikrar, kalbiyle tasdik etmesi gereken kelime-i şehadeti açıkça söyleyiniz diyor, bir kelimeyle kelime-i şehadeti okuyamıyorlar. Ve soruyorsunuz, peki siz hanımefendi kaşa dansını biliyor musunuz? Hemen dansını biliyor. Dansın, sazın, gazın, akordiyon çalmasını biliyor musunuz damat bey? Hem en güzelim çalıyorum diyor. Melodi var mı bilir misiniz? Arajman, barajman, hepsini biliyor. Ama İslam'a dair bir kelime bilmiyor. O halde bu cemiyetin regaibi yoktur. Bu cemiyetin regaibi Allah ve İslam değilse kalbiyle bir alakası yoktur. Regaib demek, Müslüman'ın rahmet edildiği şeyler demektir. Rahibe, Allah'ın rahmet ettiği şeyler. Üç aylara Allah rahmet ettiği için regaib kendiliğine başlatıyor. Rahmet ettiği için regaib kendiliğine başlatıyor. Senin rahmetin nerede, sen neye rahmet ediyorsun? Devletin rahmetin.

yıkın aşağıya attık ve Tarsus'ta Allah'a hamdolsun en ufak bir olay çıkmadan, çıt çıkmadan, kimsenin burnu kanamadan, kimseye bir zarar ziyanlaşmadan dönüp tekrar ikametgahımıza geldik. Allah'a hamdolsun başarıyla seferimizi ve seyahatimizi ikmal ettik. O 50 bin kişilik cemaatin bulunduğu sahada kocaman bir ağaç çöküverdi. Üzerine çıkan insanların ağırlığından tabii büyük bir ses ile bir ağaç öylesine çöktü ki altında çocuklar var, kadınlar var, kundakta yavrular var. 15-20 kişi mutlaka ezildi diye korkarken bir serdin burnu kanamadı, devrilen ağaç havada kaldı elhamdülillah. Hepsi gördü bu hadiseyi. Aynı şekilde bir çardak çöktü. Altında kadınların, yavruların gölgelendiği bir çardak çatır diye dört bireyle çöktü. Ama yine kimsenin burnu kanamadı elhamdülillah. Ashab-ı Kehf'in önünde, Ehlullah'ın önünde manevi, rahmani, rabbani bir içtima yaptık. Yol boyu devam ettik. İçki satılan hiçbir lokantaya ayağımızı basmadık gidip gelirken. İçki satılan, bira satılan hiçbir restoranda, hiçbir çayhanede, kahvehanede bir damla çay içmedik. İbret-i alem, yeryüzünde Allah'ın rızasını aradık. Namaz üstüne namaz, abdest üstüne abdest, tesbih üstüne tesbih. Gittik ve geldik. Allah-u Teala da bizi muhafaza etti. Şeytanın şerrinden, anarşizmin, terörizmin, şuraya bu grupların tedihişinden, tahrikinden bizi muhafaza etti. Sağ salim geldik. İnşallah Akşemseddin Sultanımıza da aynen böyle gideceğiz inşallah. Aynen gideceğiz. İslami gelişmeler, İslami çalışmalar genişledikçe, arttıkça, bir İslam canlılığı, bir İslam uyanıklığı meydana geldikçe çeşit çeşit tehlikeler de beraber geliyor. Çeşit çeşit oyunlar, tehlikeler, musibetler, belalar da beraber geliyor. Çok dikkatli olunuz. İçeride, dışarıda, etrafta Müslümanların gelişmesini, uyanmasını, şahlanmasını, canlanmasını hazmedemeyen yurt dışından, yurt içinden elemanlar, ajanlar, tehlikeler, tehditler bulunabilir. Bunlara karşı son derece müteakkil ve uyanık olacaksınız. Allah-u Teala İslam uyanıklığını elimizden almasın inşallah. İslam'ın zaferini şu gözlerimize göstermeden ruhumuzu kapsatmasın inşallah. Haftaya buluşmak üzere ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi el aşıp amin diyen kardeşlerimi her çeşit fitneden, fesattan, tehlikeden, her türlü içeriden ve dışarıdan tahrip etmek gibi sinsi desiselere, vesveselere kapılmadan ve kaptırmadan İslami zafere kavuşmamızı nasip ediyor. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Memleketimizin, milletimizin başındaki şu musibetleri ve belaları İslam ile, Kur'an ile deneyle ya Rabbi. Alemi İslam'a bir an evvel toparlanmak ve Kur'an etrafında toplanmak nasip eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelen şu sağlam, şu samimi, şu sadakatli, şu mümin kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Vaaz-ı nasihatlarımızı çeşitli vasıtalarla her tarafta dinleyen kardeşlerime de İslam'ın rahmetini, rızanı ve cennetini nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.